Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünyada günahlardan arınma, yani temizlenme. Eğer bir insan dünyada günahtan arınamasa, temizlenemese, Allah'ın işi daha bir zor öbür alemde. Bunun için de ne gerekiyor? Tövbe gerekiyor, tövbe. Tövbenin tabii şartları var, usulü var, kuralı var. Günahlar yalnız ağızda işlenmiyor. Bütün bedene günah işlediği için tövbenin de bütün bedenden kat yapması gerekiyor. Allah-u Teala buyuruyor bizlere, Tahrim Sûre ayet 8'de, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenû, ey müminler, Allah buyuruyor. Tûb ilallâhi, Allah-u Teala tevbe ediniz, tevbeten nasuha, nasuh tevbesi edin öyle buyuruyor muhteremler. Burada ilginç bir mesele var. Ayet-i Kerime, ey müminler diye başlıyor. Demek ki bir mümin, Allah korusun inkar etmedikçe bir mümin günaha girse de imanından çıkmıyor muhtemelen. Yani bize böyle buyuruyor. Ey müminler! Allah'a tevbe ediniz. Nasıl tevbe? Tevbeten nasuha, nasuh tevbesi ediniz. Nasuh kelimesi nusuhtan, yani nasihatlanmadan ileri geliyor ki öyle bir tevbe ediniz ki o tevbede sabit kalınız. Peki kimden tövbe etmesi gerekiyor? Bunu da Allah bize buyuruyor. Nur Sûre ayet 31'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tûb ilallâhi cemî'an. Allah-u Teala buyuruyor. Allah'a tövbe ediniz. Hepiniz ey müminin lâleküm tüflühûn. Ey müminin hep Allah'a tövbe ediniz ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ ancak o zaman kurtuluşa erebilirsiniz. Mevla buyuruyor. Şimdi tevbenin üç tane şartı var. Önce bunlara bakalım inşallah. فَلَهَا سِرَازَتُ شُرُوتٍ üç tane tevbenin şartı var. Birincisi اَنْ يُقْلِيَا عَنِ الْمَعْصِيَّةِ önce birincisi günahtan kopmak. Günahı terk etmek. Bir insan o yapmakta olduğu günaha devam ettiği sürece ne kadar tevbe ederse bu tevbesi boşta kalıyor. Kabul olmuyor muhtemelen. Önce demek ki günahtan kopmak, onu terk etmek gerekiyor. Mesela çatıdan, lavabodan, şuradan buradan bir pis su akıyor evimize. Halımıza da akıyor. Halıyı ne kadar temizlersek fayda yok. Önce akıntıyı, pis suyu kesme gerekiyor ona. Onu önleme gerekiyor muhtemelen. Öncelik demek ki şart nedir burada? Tevbede günahtan kopmak. İkincisi, en yendeme aleyha yahut da günahına da nadim olmak, pişman olmak gerekiyor. Bir insan günahları terk etse bile ama eski günleri hatırlayınca ondan kişi zevk alıyor, anlatıyorsa bunları, yine bu tevbe değil mudur? Öyle kişi vardır mesela, yaşlanınca artık o günahı işleyemez, yapamaz en günahları. O duruma gelmiştir. Oturamın caminin önünde oturur, sandalyede bir yere de eski günlerden bahseder, şöyle şey yaptın diye bahseder. Bu da tevbe değil mudur? Mutlaka ikinci şart nedir? Nedamet, pişmanlık olması şarttır. Üçüncüsü, en ya'zime en la yevd ileyhe ebeden. Üçüncüsü de artık o günah işlememeye kesin olarak karar vermesi, bunda azimli olması gerekiyor. Fe'nin fukide ehadisati lemtesiha tevbetiyor. Eğer bu üç şarttan biri olmazsa, o kişinin tevbesi Allah katına kabul edilmiyor. Üç şarttan biri olmasa bile. Üç şart neydi? Özetleyelim bunu inşallah. Öncelikle günahı terk etmek, günahtan kopmak. İkincisi, yaptığı günahlarında nadim olmak, pişman olmak, içinin yanması. Üçüncüsü de artık günah işlememeye kesin kararlı olmak, azmetmek. Ve inkânet bir ademeyin, eğer kişide bir de kul hakkı varsa, kul hakkı varsa, o zaman bu üç şartla beraber bir de o kuldan helallik almak da gerekir muhteremler. Kul hakkı olursa. Parası olsun, işte almış, vermiş, çalmış, çırpmış, aleyhine konuşmuş, dövmüş, kırmış neyse, demek ki kul hakkı varsa bu üç şartla beraber dördüncü şartı nedir? O kuldan helallik almak da gerekiyor. Allah Teala Mevlamız tevbiyi kabul ediyor. Mevlam şöyle buyuruyor bizlere Taha ayet 82'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inni legaffarun. Rabbimiz buyuruyor. Ve inni muhakkak ki ben diyor kesinlikle legaffarun gaffarım. Gaffar mübalağa vezninde çok çok affedici, bağışçı anlamına geliyor. Çok affedici, bağışlayıcı. Allah böyle buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Ben diyorum gaffarım diyor. Yani günahları çok çok affeder, bağışlarım. Herkesin mi? Yok işte muhtemelen. İnsanlar burada aldanıyor insanlar. Allah gafurdur. Allah merhametidir. Burada insanlar aldanıyorlar işte. Bakın Mevlam böyle buyuruyor. Rabbim böyle buyuruyor. Ve inni le gaffarun diyor Allah Teala. Evet Mevlam buyuruyor. Ben kesinlikle gaffarım. Çok affedeceğim. Bağışlayacağım. Bağışlayacağım. Bağışlarım. Herkesin mi? Hayır. Kimleri? Limen tabe, tevbe edenleri. Kul tevbe etmiyor. Günaha devam ediyor. Ya Allah kerim, Allah affeder inşallah. Bak, Mevlam böyle buyuruyor. Evet. Allah affedici. Mevlam gafur rahim Mevlam. Mevlam gaffar. Yani gayet affedici Mevlam. Ama kimler için? Limen tabe, tevbe eden kulları için. Tevbe eden için. Kul tevbe etmeye giderse Allah korusun. Mevlam'ın bir ismi de Aziz-i Züntikam var. Ve amene tevbeden sonra bir de imanın da kuvvetlenmesi tecridi iman deniyor. İmanın da tazelenmesi sürekli. Tazelenmesi böylece. Her şeyin mutlaka bir yerleşmesi gerekiyor. Yani canlılık, bir hareketlilik gerekiyor. İman da bu ne gibidir? Bir gayrimüslim kişi de bir tek kelime şahit getirir, iman Müslüman olur, imana gelir. Ama ne gerekiyor? İmanın da canlılığı, zindeliği, tazeliği gerekiyor. Bu da ne işindir işte? Tevhid ile böylece. La ilahe illallah tevhidiyle imanda ol, imanda tecrid iman deniyor buna. İman kuvvetlenmesi. Yani Allah'tan başka Celle Celaluhu ilah yoktur. Ondur mülk. Demek ki Mevlam buyuruyor, ben gaffarım. Çok çok bağışlayacağım, affedeceğim Mevlam buyuruyor. Kimleri? Limen tabe ve amene tövbe eder, imanı tazeler. Bu da yeteri değil. Ve amile salihan ve ameli salihte işler. Yani İslam'ı yaşar. İslam'ı yaşar. Namazını kılar, orucunu tutar, haramdan sakınır, İslam'ı yaşar. Sümmehteda, ondan sonra bu kul artık hidayet yolunda sabit olarak orada kalır. İşte kimde bu şartlar varsa Allah bunlara karşı af edeceğim Mevlam bunlara karşı. Ama herkese mi? Hayır. Cehennem de var ya. Cehennem de olacak değil mi? Ve biri Allah inanmış, alnını secdeye koymuş, o kısa gecede sabah namazına kalkıyor. Evine gece yorgun gelmiş, uykusu gelmiş ama O kısa gidiyor, yatsı namazını bekliyor, yatamıyor. Yarın bunlar eşit olursa ne olur? Tabi adaletsizlik olur, birine zulüm olur birine. Şimdi tövbe etmenin bir de insana faydaları da var dünyada da. Hadis-i okuyormuş Ebu Davud'dan, Gülü Aleyhisselam Hazretleri, men lezimel istiğfare. Bir insan istiğfara, yani estağfurullah demeye bir insan devam ederse, kişi bunu sürekli söylerse, estağfurullah. Ce'alallahu lehu min kulli dıyqin mahrecen. Allah o kişiyi bulunduğu her dar yerden çıkarır mı derler. Demek ki bir insan daraldı, bunaldı, sıkıldı, işi bozuldu, evinde huzuru bozuldu, her nar olmuşsa, ne zaman bir insan daraldı, sıkıldı, bunaldı zaman ne yapmak gerekiyor? Çokça estağfurullah'a devam etmek gerekiyor derler bak. Ve min külli hemmin farajen. Ve kişi ne kadar üzüntüsü olsa, bazen kişi fazla üzülür bir şeylere, kafanı bir şeye takar. Yine bir kişi, bu kişi de istiğfara devam ederse Allah o kişinin rahata kavuşturur. Ne kadar acaba tövbe etme gerekiyor günde? Kasret etme gerekiyor acaba günde? Hadis-i şerifi okuyacağım Buhari'den. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Vallahi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bakınız yemin ederek başlıyor Peygamberimiz. Resulü yemin ediyor. Vallahi diyor Allah yemin olsun ki inneyi ben diyor muhakkak ki le estağfurullah ve tövbe ileyhi Allah'a istiğfar ederim, tövbe ederim. İstiğfar ve tövbe. Fil yevmi günde eksere min sebine mereten günde 70 kereden daha fazla Allah Teala'ya istiğfar tövbe ederim buyuruyor muhteremler. Burada şimdi iki kelime çıktı karşımızda. İstiğfar ve tövbe. Nedir bunlar? İstiğfarın kökeni sülah üçlü harfi gafare. Afılma anlamına geliyor. İstiğfar, istiğfar babından Allah Teala'dan affını dileme. Estağfurullah derken kul ne yapıyor kul? Estağfurullah, Allah'ım beni affeyle, bağışla. Ve ötü biley, Allah'ım artık sana dönüyorum, sana dönüyorum artık. Allah'a yönelme. Yani ne kadar güzel bir tevbe kuralı Peygamberimiz buyuruyor muhtemelen. Estağfurullah el-Azim ve ötü biley. Estağfurullah el-Azim ve ötü biley. Estağfurullahal azim, o azamet olan Allah'a istiğfar ediyorum. Yani affedilmiş ona yalvarıyorum. Burada sin talep için Allah'a yalvarma burada. Yalvarış var burada. Allah'a azim Allah'a yalvarıyorum affetmesi için ve tübileyi artık Allah'a dönüyorum. Onun kulu olacağım artık. Onun kuluyum artık. Yani şeytanı aşacağım. Nefsimi aşacağım, çevremi aşacağım, kişiliğimi aşacağım, Allah ne buyuruyorsa ona teslim olacağım anlamına gelir muhtemelen. Tabi bunu söyleyen kişi de inşallah bu sözüne de samimi olursa ne oluyor muhtemelen? Ne kadar sıkıntı, darlıkta olsun Allah'ın dünyada bir kurtarıyor bence. Allah'ın yüzünü artıyor, Allah rızık da veriyor. Ummadığı yanımızda gerekmiş. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri peygamber iken hem de Hatemül Enbiya peygamberlerin son halkası hepsi içine kapsayan bir makamda Hazretleri öyle ki ne yapıyor? Günde 70 kereden fazla Allah-u Teala'ya tövbe istiğfar ediyor muhteremler. Ediyor. İnşallah biz de buna dilimizi alıştıralım. Yalnız tabi yalnız dilin hareketi de buna tabi yeterli olmuyor muhteremler. Bir lamba bile tek tele yanmaz. İki uç lazım böyle. İki uç birleşti mi artı eksi Lambada yanar, makine çalışır. İki uç şart böyle. Tek olmaz böylece. Nedir bu da? Dil söylerken kalp de orada hazır olması gerekiyor böyle. Yani dil ve kalp böylece. Yani kul huzurda olması gerekiyor. Önce kul ne yapacak? Oturacak insan, düşünecek kişi günahlarını. Her kulun günahı muhakkak ki var mıdır? Yani günahsız kul olunmaz. Bunu bile kabul edelim böyle işte. Herkesin eksiği vardır, hatası vardır. Önce ne gerekiyor? Önce bir nefsi muhasebe gerekiyor böyle. Hayatımın nasıl geçti? Tabii yanlışları, eksikleri, hatalarımızı şöyle karşısına bunları getirin, canlandıralım bunları. Sonra Allah'a boyun bükelim. Bu atmosferde İstiğfara başlayalım. Estağfirullahal azim ve tövbe ileyh. Estağfirullahal azim ve tövbe ileyh. Bakınız. Allah'a, azim olan Allah'ıma yalvarıyoruz. Beni bağışla Rabbim. Ya günahladım ya Rabbim. Hata ettim, bağışla. Ve tövbe ileyh. Artık Allah'a dönüyorum ben. Allah'a kul olacağım artık ben. Yani nefsi dinlemeyeceğim. Şeytanı dinlemeyeceğim. Kişiliğim açacağım, çevremi açacağım, ne olursa olsun Allah'a da kuluyum, Allah'a dönmek muhtemelen. Bir insan tevbenin sadık oldu mu, Mevlam ne buyuruyor yukarıda okuduğu ayet-i kerimeyi? Ve inni le gaffarun. Allah buyuruyor, ben gaffarım Mevlam. Affederim kulum böyle. Limen tabe, kim böyle tevbe ederse Allah da bunları bağışlıyor. Tabii üç şart unutmayalım. Günahtan önce kopmak muhteremler. Günahtan kopmak. Sonra nedamet, pişmanlık duymak günahlarımıza. Yani iyi ki yaptım, oh dememek böyle. Ve artık günah işlememeye de kesin azimle kararlı olmak gerekiyor. Kul hakkı işte, tabi de kul hakkına el açma gerekiyor. Bu tövbe istiğfarın dışında dünyada günahlarımızdan arınma, bağışlaması için daha başka yollar da var bak muhteremler. Rabbimizin bize bu rahmeti, merhameti sonsuz, sınırsız. Allah'a şükür olsun muhteremler. Yani bunun dışında günah arınmanın daha çok da yolları da var. Bir nedir? Hasenat. Yani güzel amel işlemek. Ayet-i Kerime Hud Sûre ayet 114'te Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Mevla bu noktadır. İnnel hasenat. Hasenat, hasenenin çoğulu. Hasene de güzel ameller. Allah'ın razı olduğu fiiller, işler. Yüzhibne seyyiat, bunlar seyyiatı, günahları gideriyorlar. Yani bu neye benziyor? Nasıl mesela tankta var, ona karşı tank savaş silahı var. Uçak var, uçak savaş silahları var. Demek ki nedir hasenelerde? Günahlara karşı günah savaş silahı bunlarda. Zalike zikra li zakirin. Mevla biliyor bu. Nedir bu? Hasenenin, iyiliklerin kötülüğü gidermesi. Öğüt almak isteyen için bir hatırlatmadır bu. Bunun açıklamasını da Peygamberimiz şöyle yapıyor. Hadis-i Şerif Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i Şerif Tirmizi Hakim ve Hakide Hadis-i Şerif'te. İttekillâhe haysümâ künte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İttakillâhe, Allah'tan kork. Allah korkusu. Haysümâ künte, nerede olursan ol, hangi halde olursan ol, Allah'tan herhalde her zaman kork. Evinde de, çarşıda da, camide de, iş yaparken de, her yerde Allah korkusu ve her hal bir de halde. Nedir hal? İnsan bazen sevinçli olur, İnsan bazen hüzünlü olur, insan bazen öfkeli olur. Her halde Allah korkusunu unutmamak gerekiyor. Ved bi seyyetel hasene temhuha. Hadis-i şerif devam ediyor. Ve bir günaha işlediğin zaman da ona da hem arkasından bir haseneyi, Allah'ın sevdiği razı olduğu bir ameli, bir ibadeti ona tabi kıl. Temhuha onu oradan mahveder giderir. Yani kulağında tevbe etmek o anda aklına bir kulun gelmese bile ama bir insan bir günah işlemiş. Tabii hele günümüzde her zaman işleniyor günah. Sürekli günah işleniyor. Demek ki kul bir ameli salih işledi. Bir abdüz aldı, namaz kıldı. Kelime-i tevhid getirdi mesela. Nedir kelime-i tevhid? La ilahe illallah. Sübhanallah bihamdi dedi kul. İhlas okudu, Fatiha okudu. Ne oluyor bunlar? O seyyiyi, günahı bunlar mahvediyor bak. Nedir mahvediyor? Yok ediyorlar. Ya tam izini siliyorlar. İki omuzumuzda iki melek var görevli. Mevlam buyuruyor. Kiramen katibine. Katip melekler. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Ne yaparsanız onlar biliyorlar. İki meleğin görevi nedir? Bizi sürekli izlemek. İki melek de böyle. Sağdaki sevapları yazmakla görevli, soldaki günah yazmakla görevli. Yalnız sağdaki melek bunun amiri ama. Üstü bunun. Daha üstü böyle şey. Şimdi nasıl yapıyor bunlar günah yazıyorlar, günahlara bakın muhteremler. Hadis-i Şerif Hakim'den rivayet ediyorum. Mu'min Müslümin ya'melü zenben. Bir Müslüman, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir günah işlerse, illa vakaful melekü. Sağdaki melek diyor ki, soldakine dur hemen yazma diyor bak. Derler. Bakın şimdi. Nere oluyor bizim dışımızda? Biz bunun farkında değiliz tabi melekçe. Mesela bir harama baktı kişiye, bir yalan söylüyor insan böyle, bir şey yaptı kişiye böyle. İnsan günah işledi, soldaki izledi, gördü bunu. Bunu kayda alacak. Ya buradaki yazı, yani kayda geçirme. Hem sesi hem görüntüyü. O anlamına geliyor burada. Diyor ki sağdaki bunun amiri ya, üstü bunun duruyor mu? Soldaki dur bakalım. Bekle bakalım. Hemen bunu kayda geçirme bakalım. Ne kadar? Selase saatin 3 saat bekle bakalım diyor. 3 saat. Yani buradaki saat, Arapçadaki, Kur'an'da geçen, hadise geçen saatler de bildiğimiz 60 dakikalık bir zaman birimi değil ama. O zaman da böyle saat olmadığı için bir an bir zaman anlamına geliyor ama ne kadar bir zamanı kapsıyor onu bilemiyorum bu şekilde. Demek ki 3 saat denen bir dönemi kapsıyor. Sağdaki emir veriyor. Onun üstü, amiri, soldaki meleğe hemen bunu kayda geçme, hemen bunu yazma. 3 saat bekle bakalım. Bu arada melek soldaki meleği beklerken feyniz tavfere min zembihi o kişi günahına tövbe ederse ya da bir ameli salih işlerse lem yöktübü hiç onu yazmıyor, hiç kayda geçmiyor. Yani kulun defterine böyle bir kir pas gelmiyor, kulun gönlüne bir kir pas gelmiyor bak muhtemelen böyle şey. Demek ki ne gerekiyor? Ya Eshab-ı Azim'e devam etmeye gerekiyor veyahut da bir ameli salih. Tabi ayaktayken yolda olur bu. Kişi mesela Fatih-i Şerif okur, arada bir okur, İhlas'ı okur, Allah-u Teala zikir eder, Sübhanallah bir hamd eder, kişi der böylece. Buna devam ediyor. Yalnız şöyle bir bunda kural var şimdi bunda. Şimdi soldaki melek günah izledi, kul günah işliyor. Çekim yapacak bunu, alacak bunu şimdi böyle. Alacak bunu. Sadece engelliyor. Bekle bakalım biraz. Bekle bak, şu kadar bekle bakalım diyor. Bekliyor. Bekleniyor. Eğer onda kuldan hiçbir amel sarı işlemedi. Kul gaflette. Maç seyrediyor. Televizyon başında efendim ağzı açmıyor. Kahka, mahka, bağırma, çağırma, şunlar, bunlar kuşu yoldan balda. Kuşu gaflette. Belirleyen vakit geldi mi o da yazıyor tabi böyle şey. Ama uyanık kulsa Allah'ın iyi kuluysa bir günah işledi. Bunun farkına vardı, tevbe etti. Ya farkına varmadı ama amel-i salih işi de o anda. Namazlı bir şey yaptı kul. Şimdi ne olacak bu sefer? Şimdi sadaki melek diyor ki, bak muhteremde, sadaki melek, bak bu refikimiz, yani gözettiğimiz bu kul, bu insan, az evvel günah işledi. Ne kadar bu günahın tutarı? Diyelim ki 100 günah yazılacak bana şimdi. Peki dur bakalım. Şimdi bu kul ne yaptı? Mesela Fatih okudu, şunu okudu, bunu okudu, bir şey yaptı kul. Ne kadar sevap aldı? 200 sevap aldı şimdi. Bu defa ne yapılıyor? 100 sevabı günahını düşülüyor, kalan 100 sevabı yazılı bak muhtemelen efendice. Yazılı efendice. Yani günah işlemiş olsaydı, sevabın tamamı yazılacaktı. Ama günah işledi, melek onu engelledi ama dur, amiri. O günah bundan düşüyor, yazıyor. Eğer işlediği sevap günahını karşılamıyorsa ne yapacak? O kalan kısım verecek. Yani borçlanma gibi. Diyelim ki bugün mesela 1.000 lira borcu var, 700 lira ödeyebildi. 300'ü kaldı mı, o 300 yazılı muhtemelen bakın bence. Demek ki amel-i salih ne burada? Biraz kuvvet olması gerekiyor amel-i salihinde. Şimdi bazı amellerden inşallah burada örnek vereceğim. Günaha gideren bazı ameller şimdi. İslam yaşantılar. Örnek vereceğim. Biri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif, Tirmizi'nin, İsa-i Müslim'in hadis-i şerif, insanların günahını mahveden, gideren, yok eden ve insanın derecesini arttıran 3 amel. Peygamber buyuruyor. Nedir bunlar? İsbâh-ül bulduğu alel mekârihi. Abdestini güzelce almak. Abdest güzelce almak. Alel mekârihi zor durumlarda da. Yani kişi şu anda biraz zorlanıyor, morlanıyor ama öyleyken abdestini güzel almak gene. Mesela kışın soğukta tipi de dışarıda abdest almak. Bir de bunun dışında insanın bazen ayağını kaldıramaz. Beli ağrı, belini bükemez, işte boynu tutulmuş bir şey olmuştur. Elinde bir yara marar, ayaklarını zor yıkayacaktır. Demek ki böyle bir zor durumlarda bile kişi baştan sona yapmayıp da abdest güzel alırsa o zaman ne oluyor? Hiç kufakına değil, abdest alırken günahları dökülüyor muhtemelen. Günah dökülüyor muhtemelen. Elhamdülillah bir derece artıyor. İkincisi, ve kesedir huta ilel mesacidi. Camilere çokça gitmek, adım atmak fazla, adım atmak fazla. Ve intizarü sala, ba'de sala. Bir namazdan sonra gelecek öbür namazı beklemek. Bunun en güzeli şu şekilde, tabii yapması biraz çok zordur bu. Mesela bir insan bir namazı kıldı. Diyelim ki vakit az olarak, arasında fark olarak akşam namazını kişi kıldı. Karnında aç değil, yemek yemeyecek. Bir şey yok anda kişinin de. Namazını kıldı, bir şey yok. Eğer bu kişi namaz kılıp oturup da yatsıyı bekleyebilse, veya kişi mesela sabah namazını kıldı da işrak namazını bekleyebilse, yani bir namazı kıldığı yerde insan diğer namazı beklerse. Bayram günlerinde de kişi sabah namazı mesela cemaatte kıldı. Kişi yerinden kalkmadan bayram namazını beklerse. Bak ne oluyor burada muhtemelen. O bekleme esasında bu kulun süt günahları dökülüyor, gidiyor günahlar. Ve bunun derecesi artıyor. Kişinin farkına değin. Aynı şekilde namazdan sonra bir de kişi namaz yerinde otururken de muhteremler. Allah Teala kulun önüne bir melek gönderiyor bakınız. Bir kimse, tabi evinde kılan hanımlar da buna dahil, camide kılan dahil kim olsa olsun, ise cemaat ise tek olsun, bir kimse namaz kıldığı yerde namazı bitirdi, Fatiha'sını çekti, namazı bitti. Hemen kalkabilir. Bu kul hemen kalkmayıp da namaz kıldığı yerde otursa, ne yapsa bir şey yapmasa bak. Hiçbir şey yapmasa bile. Otursa orada, Onu Allah melek gönderir önüne. Melek o kişi için dua ediyor. Ne diyor melek? Allahümme gfirli, Allahümme erhamhı. Melek dua ediyor. Şu anda hepimiz melek ediyor, hepimiz ediyor. Şu anda hepimizin önünde melek var, dua ediyor bakın. Allahümme gfirli, Allah'ım bu kulu affet. Allahümme erhamhı, Allah'ımın rahmetini bu yapar. Yani atıbın derecesini. Demek ki namazdan sonra da kişi oturabilirse, o anda nefise bu zor geldiği için. Çünkü bir insan namaz kılmaya kesin karar verdi mi, bu bir programlanmış oluyor beyinde, nefis bu beyinle kabulleniyor buna böyle şey. Namaz kılmayı, namaz bitti mi hemen kalk der nefis böyle. İş olmasa bile. İşte nefise burada cihat meselesi var burada. Nedir bu da? Günahlar döken bir güzel bir ibadet muhteremler. Yine hadis okuyorum inşallah Tirmizi'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İza tevaddar recülü bir kimse abdest alsa fe ahsenel vudu'ya abdestini de ama güzelce alsa. Hep hadiste böyle gelir muhtemelen. Yani Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselam böyle. Bakınız İza tevaddar recülü bir kimse abdest aldığı zamanlar fe ahsenel vudu'ya ama abdestini de güzel aldığı zaman. Yani özene özene aldığı zamanlar. Sümme harece ile salati. Sonra abdest aldığı namaz kılıcı yerine gidiyor. Namaz kılmaya gidiyor. La yuhurcu illa iyyaha. Amacı sırf namaz kılma için gidiyor. Meşte gidiyor, camiye gidiyor. Hatta evde kalan bir hanım mesela bulunduğu, abdest aldığı yerden namaz kılacağı yere giderken bile bu sevaba dahil oluyor. Bir insan demek ki abdest aldıktan sonra bakın ama abdestli olarak bir kimse dışarı çıktı. Mesela diyelim örneğin camiye gidiyor kişi böylece. Amacı da tek amacı var camiye gitmek ama. Mesela dışarıda işi var da akşam namazdan sonra ne diyor mesela dışarı gideyim diyor. Şunu orayım, bunu orayım işte. Kahve orayım, şunu göreyim. Sonra namaz kılıp gelirim. Bu buna girmiyor muhteremler böyle. Abdestini alacak bulunduğu yerde. Abdestli olarak kişi sırf amacı namaz kılmak ne direkt oraya gidecek. Giderse lem yuhudda hatveten ilefalı bir dereceden. Bu kişi bu niyetle evinden çıktığı anda tabi evinden, iş yerinden, bürosundan ne olsun, kişi abdest olarak namaz kılmaya değerine çıktığı anda attığı adımıyla beraber bunun bir derece manevi artıyor. Ve hat anlübya hatiye eder. Bir de günah siliniyor. Ama bir adım mesela günah değil. Bir adım atıyor, o attığı adımıyla beraber manevi olarak bir derecesi yükseliyor, bir de günah siliniyor. Öbür adımı attı, aynı şekilde bir derecesi yükseliyor manevi olarak, bir de günahı sini baktıranlar. Yani bunun ne işareti böylece? Abdest aldığı yerden doğrudan doğruya namaz kılmak nereye giderken? Tabi ibadet olsun da mesela sohbete giderken de hep buna dahil muhtemelen bu şekilde böylece. Şimdi namaza erken ne oluyor ona bakalım. Hadis-i Beyhaki'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, innel abde, bir kul kesinlikle, izâ kâm yusallî, dikildi, namaz kılmaya başladı kul. Ütiye bizunubi kulliha, kulun günahları getirir şimdi buna, febulduyat alâ resî ve atikayihi, kulun günahları o anda başının tepesine, omuzları etrafından doldurulur günahları. Hükülleme rekeb secede tesakkata anhü. Kul namazda rükya secde vardırsa günahları döküle döküle gider muhteremler. Demek ki namaz kılarken de günahlar döküle muhteremler. Kul Allah o zaman dikildi. Ayaklarına başı erimeye başlıyor. Günahlar başlıyor bunlar. Demek ki namaza süresince döküle bunlar. Eğer Kılımız mesela örnek 4 rekat bir namaz. Bu 4 rekatın namazı dedim ki 3 dakikada kıldık. 3 dakika içerisinde günahlar dökülüyor böyle. Eğer bu namazı biraz daha yavaş kılsak da 4 dakika kılsak ne olur? 1 dakika günahımız daha dökülecek. Yani alınan sevabın dışında bir de günahlardan arınma, burada temizlenme oluyor muhteremler. Hadis okuyorum inşallah günahdan temizlenme ilgili. Hadis-i şerif Müslim, Sahih Müslim'de Es-salavatül hamsü 5 vakit namaz. Ve cuma ile cumati bu cumadan geri cumaya kadar olan vakit. Ve ramazan ile ramazane. Bir ramazandan diğer ramazan arası. Yani 5 vakit namazın araları. Öğle ikindi, ikindi, akşam yatsı araları böyle şey. 2 cuma arası 2 Ramazan arası, yani kul Ramazan'ı güzel geçirmiş, geçirmişse, nedir bunlar? Mükafiratün lima beynehünne. Aradaki günahlara, bunlara kefaret bakılıyor böylece. Kişi mesela sabah namazını kıldı, sabah ile öğle arasında bir hafif günah işledi. Yalnız bunlar günah-ı kebaire girmiyor bunlar. Şimdi günahlar var. Onlar özel tevbe istiyorlar. Günah-ı sagar deniyor bunlara. Kişi sabah namazını kılmış, öğle arasında günah birkaç ufak günah işledi. Öğleyi kıldı mı, 2 namaz arasında günah eri gidiyor muhtemelen. Cuma'dan cumaya bir de 1 Ramazan kulu iyi geçirdi. Allah'a tam tevbe etti, Allah'a dönüş yaptı. Öbür Ramazan gelinceye kadar arada günahları gideriyor bunlara böylece. Ama Allah'a dönüş yapanı da abi muhtemelen. Mesela öyle kişi var ki tamam Ramazan diye alkolü bırakıyor. Ramazan boyunca içmiyor böyle şey. Ama günleri sayıyor ama. Kaç gün kaldı Ramazan bitmesine? İşte 3 gün, 5 gün kaldı. Niyeti bayram geldi mi alkol alacak yine kışın muhtemelinde. Bugüne girmiyor tabi. İzeş tünübetil kebaire. Burada peygamber şart koşuyor. İzeş tünübetil kebaire. Bir günahdan sakınmak şartıyla buyurdum böyle. Bir de hac günahları döküyor. Yani ahirete inşallah kulun günah gitmesi için Allah'ın koyduğu bir mağfiret yollara bakmıyorum böylece. Bir de hac. Hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men hacce bir kimse hac yaparsa felem yerfüz. Ama hacında felem yerfüz, refes olmadı. Nedir refes? İhramlıyken cinsel bir şey yapmaması kişinin böyle. Gerek sözlü, gerek fiili böyle. Demek ki hacca giden bir kimse ihramlıyken kul kadınların yanında böyle cinsel sözler konuşulsa bu sevaba giremiyor. Velem yefsuk ve kul bir de gün işlemezse, hacı gün işlemezse. Kul demek ki ihramlıyken cinsel gerek söz konuşmak gerek fiil olarak bunda bulunmazsa. İkincisi de buraya gelen velem yefsuk günahta işlemezse haçla. Orada günah işlenir mi? İşler muhteremler. Orada kavga eden bile dövüşen var. Beytullah'ta böyle. Kavga, dövüşen var. Ben gözümle görmedim. Ölüsü de var işte bu hikmetindeki nefesler böylece. Ölüsü de var böylece. Bir de hanımlarımızın da burada dikkatini çekmek istiyorum muhteremler. Oraya giden hanımlarımız burada yapmadığını orada yapıyorlar muhteremler. Halbuki Harem-i Şerif'te, Mekke'nin Harem-i Şerif'te orada sevaplar 1'e 100.000 olduğu gibi orada günahlar da büyüyordu günahlar. Daha bir orada kadınlar muhteremler artık hiç böyle sakınmadan, çekinmeden ekler arasında oradan buradan giriş çıkma. Bir de özellikle tavafta muhteremler. Tavafta. Zavallı kadın Hacı Esved'i göreceğim. Ona yaklaşacağım. Öpeceğim diye artık ekler arasına giriyor, yani böyle eziliyor, büzülüyor, göğsü eziliyor. Ne bileyim bu kadar ekler arasına sıkışıyor, çarpıyor. Aldığı günah, yani onu hacı yapsın, onu karşılama baktığında. Hac günahlara kefaret, gelecek sevabı gelecek. Ama Peygamber ilk şart koşuyor. Felem yarfus velem yefsuk. Bak. İhramlıyken cinsel sözlü fiil olmayacak. İkincisi günah işlemeyecek olacak. Eğer bir insan böyle hac ederse, yani cinselden sakındır, günahtan sakınırsa, reca kişi hacdan döner, kemret ümmühü, keyevmin ve ümmühü. Annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz evine dönüyor. Yani bir insan yaptığı işi kişi bilinçli yaparsa muhteremler. Efendim benim canım böyle istiyor. İsteyebilir. Ama Allah'ın koyduğu kanunları var. Bir örnek vereceğim inşallah. Selam Mustafa ile ilgili. Aslında çok örnekler tabii. Bir konuya bu kadar sığdırabilirim. Hadis-i Ebu Davud'a dışarı bakıyorum inşallah. Muami Müslümeyni yente kıyani. İki Müslüman karşılaştılar. Ve burada Müslümeyni. İki Müslüman karşılaştı. Karşıdaki Müslüman değilse ateist olabilir, inkarcı olabilir. Yani kişi bunu tanıyorsa bu bunun dışına tabi kalıyor. İki Müslüman karşılaştığı zamanlar önce tabi selam vermek gerekiyor. Selam muhteremler. Bu kalabalık yerlerde selam çok ama kalktı muhteremler bence. Ancak kişi tanıdığına selam veriyor şimdi kalabalık yerlerde. Bu da kıyametin bir alameti muhteremler. Yani kıyamet yaklaşınca selam kalkacak. Ancak kişi selamı tanıdığına verecek. Verecek. Yani Peygamber buyuruyor, efşü selama beynihüm. Aranın selamı yaygınlaştırın Peygamber böyle. Yani selam topluma yaygınlaşacak. İslam toplumuna. Bu elden geldiği kadar hanımlar tabi hanımlara yolda, erkeklere. Bu selamı yaygınlaştırmak gerekiyor. Yanın tanıdığına değil. Bakın da karşı kişi ki Müslümandır elhamdülillah. Selamı gerekiyor böyle şey. Bilmese bile öğrensin. Bir de bunun dışında fiyeti safihani. Bir de bunları musafa ederlerse. Tabi herkes musafa olmaz. Geçeken olmaz da. Mesela kişi tanıdığını gördü. Onunla konuşabilir ki. Konuşacak kişi veyahut da. Selam verdi. Bir de selamdan sonra kişi eğer musafa yaparsa. Nedir musafa muhteremler? El sıkma ama tek ele değil ama böyle. Ve tek ele değil böyle. Nedir? İki elle böyle. Bu kişinin sağ avucu karşılıklı da sağ avucu birbirine gelecek böyle. Karşılıklı böyle. İkisinin sağ avucu gelecek. İki el birbirine kendini tanıyacak muhtemelen böyle. Kendini işte tutup sallayacak böylece. Hatta onun gözüne bakacak böyle. Şimdi iki Müslüman karşılaştılar. Selam verdiler. Bir de musafı ederlerse. Tabii erkek erkek de hanım hanım tabii böyle. Yolda ederse. İlla gufre lehuma. İkisinden mağfiret olunur. Kablen yefterika. Bak, ikisi oradan ayrılmadan önce günahlarından temizlenirler, bağışlanırlar muhtemelen. Işte. Ve bunda 100 sevap bunda Mevlam veriyor. 90 sevabı ilk eli tutana. 10 sevap da öbürüne yapılıyor. Musafa da böylece. Nedir musafa? Müslüman kardeşliğine pekiştiren, birine bağlayan bir olay mıdır? Musafa muhtemelinde. İslam'da öyle yapmak makbul değil muhtemelinde o kadar böylece. Hele Türk usulü çok tehlikeli. Türk usulü, el öpme. Hele Türk usulü eğilip alnını tükeni, bir secde yerine gelir muhtemelen. Allah korusun böyle şey. El öpmek değil de İslam'da musafa vardır. Yaşın olsa olan kişinin. Demek ki iki Müslüman karşılaştılar. Selam verdiler. Bir de İki yan tutup birbirlerine musabete böyle saldırdılar. Bundan ayrılmadan önce günahlar orada dökülüyor var muhtemelen böylece. Demek ki çok böyle olaylar var, ameller var. Farkında değiliz. O anda elhamdülillah günahlar dökülüyor muhtemelen böyle. Gidiyor. Bir de inşallah örnek vereceğim inşallah. Allah korkusundaki durum. İnsanın bir anda günü Allah korkusu gelse, gerçekte evliyalarda her zaman bulunur. Buna makamı havf denir. Makamı havf. Korku makamı denir evliyalarda. Bu tabii bize de olmaz ama insan her zaman gelebilir. Arada bir gelebilir. Hadis-i Şerif Tirmizi'de bir Tabarani'den. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. اِذَا شِعَرَّ جِنْدُ الْعَبْدِ مِنْ حَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Bak muhtemelen. Bir kimse bir tefekküre daldı, düşünceye daldı ki Allah'ın azamet kudretini Mevlamızın. Mesela işte bir göklere bakıyor ki bir atmosferin bir tabaka var böylece. Nere oluyor bu tabakada muhtemelen? Fırtına da oluyor, şimşek çakıyor, gökte gürlüyor, yıldırım düşüyor. Okyanusları fırtına sallıyor. Yağmur, kar geliyor. Bir insan yukarı çıkmaya gerek yok daha yıldızlara doğru. Bir insan sırf şu atmosfer tabakasına baksak ki orada neler neler oluyor. Rızık oradan geliyor. Yağmur da oradan geliyor böyle. Her şey oradan geliyor. Bunu kim yapıyor Allah aşkına muhteremler? Kim yapıyor muhteremler? Bizler bir kova suyu zor kaldırıp çalkalar. Bir kova suyu muhteremler. Uyuyunca azam Mevlam okyanuslar nasıl çalkalıyor? Dağ gibi dalgalar okyanuslar muhtemelen. Nasıl şimşek çakıyor. Gökte çatır çatır gök gürültüleri başlıyor. Patlama başlıyor. Ne yağmurlar, neler oluyor böylece. Kişi düşünse bunları da Allah'ın azameti kudreti karşısında. Kulun o anda tüylerinde bir korku ürperme olsa Allah korkusundan. Benim belli Rabbim var azamet sahiplerden. Kulun derisinde bir ürperme olsa da tüyleri diken diken olsa. Yani kolay bir ürperme gelse bir an Allah korkusuyla bakınız. Bir an gelse. Tehatet anü hatayahü o kulağında günahları dökülüyor. Ama çok dökülüyor burada günahlar böylece. Yani tefekkür anında Allah hatırlayarak Allah'ın tabi kudretini hatırlayarak mesela bir güneşe bakamıyorum. Gözümüz dayanmıyor böyle. Ama güneşi yaratan, ona enerjiyi veren, güneş yengesi oturtan, onu gezen, döndüren. Kudret azamet böylece. Kul hatırlatıyor bu şekilde. Allah korkusundan kulağı bir titremeye gelse, ürpermeye gelse böyle. Günahlar dökülüyor. Ne gibi peygamber buyuruyor burada? Kema yettehattü anşireti yabiseti verakuha. Kuruyan bir ağacın yaprakları döküldüğü gibi, bakın burada, normal ağacın değil ama, her ağacın yaprağı dökülür sonbaharda. Bu böyle değil, bakınız. Burada ne geliyor? Eli yabiseti. Kuruyan bir ağacın yaprakları döküldüğü gibi, günahları dökülür. Bir ağaç kurdu mu, yaprağını döktü mü, artık onun yaprak olmaz. Yani bugün günah böyle dökülüyor, bakınız. Böylece. İnşallah, yani çok muazzam günah döken bir hale böyle. Yani bir anlık olan bir Allah korkusu. Azamını düşünmek korku kişide. Buna bir cezbe denir buna. Geldiği zamanlar. Bir örnek vereyim inşallah. Birkaç tane inşallah. Hastalıklarla ilgili denler. Hastalıklar. Hastalıklar Rabbimizin bir nevi manevi kamçısı. Allah biz ona terbiye ediyor. Hadis-i şerifle ilgili muhteremler. Çünkü insan hasta almadı mı, kişi biraz şımarır, onurlarına binler kişi böylece. Hastalık ne yapar değil mi? Hastalığı yıkar derler. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Mami Müslim'in yusibuhu eza şevketin fema fevkaha. Bir kula bir dikenden bir zarar gelir, diken. Diken bassa, bunu sıyırsa, yırsa, kanatsa, fema fevkaha, ya da dikenin daha üstünde, kula başka bir eza, cefa bir şey gelirse kula. Giderken taşa çarptı, düştü, burnu kanadı, başını çarptı, bir şey yaptı kişiye. Bakın kulay bir diken bile batsa. İlla hattallahu teala bihi seyyatihi. Allah o kulunun onunla günahlarını döker. Çektiği eza kadar muhtemelenler. Tabi biz dünyada seviniriz. Şükür hafif atılık deriz böyle. Dünyadan bakınca değil mi? Şükür gerekiyor. Doğru ama o da böyle. Şükür gerekiyor. Hafif atlattık. Ona göre ama günah döküyor diyor. Bir de mahşeden bakalım. Eğer daha büyük darbe gelseydi günahın daha çok dökülecekti. Orada üzüleceğiz ama muhtemelen böylece. Ama kime bu? Kulağında sabı ederse bağırıp çağırma söyleyip saymazsa muhtemelen bak. Bu da var ama böyle. Sabır şart. Ödesem böylece. Giderken birine çarptık. Değil mi? Arabaya gün bizi arabaya çarptık. İşte bir diken battı, bir şey oldu, şu oldu, bu oldu. Bakınız hiçbir şey boş yok böylece. Kul sabır etmesi koşulu ile o da günahlarını döküyor böylece. Yani güzel Rabbimiz muhteremler, Allah'ımız Rabbimiz biz elhamdülillah temin almak için ahiret alemine bak. Hep bunlar günahlı arınmaya bir sebep bunlar böyle şey. Yine hadis okuyorum inşallah. Hakim Hanbel'in çarptığı rahmetli hadis-i şerif. Muhammed'e Yusuf'un mümine hicesedihi yüzihi. Bir kimsenin bedenine bir rahatsızlık gelse yüzihi kula eza veren ama acı veren, ızraf veren, kula zarar veren bir şey bunun bedenine gelse başına, dişine, gözüne, sırtına, beline, ayağına, parmağına neresi olsun böyle iç organlarına, kulun bedenine kulu bir rahatsız eden bir şey gelse illa kefferallah bihi min seyyatihi Allah bunda kulun günahlarını buradan tekfir eder, siler götürür muhtemelen böylece. Ama tabi burada şerh koyun burada. Feyaz bürü ve yahtası bürü böyle. Yani hadis-i şerir şerh etmiş burada şeyi, müellifi. Şöyle buyuruyor. Kul buna ama sabredecek. Allah'tan sevabını bekleyecek ama buyuruyor muhtemelen böyle. Bakınız. Demek ki eğer bir kulun başına böyle bir halleri geliyorsa Allah kulunu seviyor muhtemelen. Hem kulun burada günahları dökülüyor, giriyor, hem de kulun burada derecesi artıyor muhtemelen. Bunun için en büyük meşakkatte, zahmette, hatta musibet, belalar önce peygamberlere veriliyor muhtemelen. Veriliyor bence. Allah-u Teala Mevla bir kulunu sevdi mi? Allah kulunu sevdi mi? Kul ihlaslı, samimi kul. Ama çoluk çocuk kalabalık, işi kendini bunaltıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Evet namazını kılıyor. Yapıyor ama fazla yapamıyor ama. Fazla yapamıyor. Allah kulunu sevmiş ama. Samimi kul. Allah'a dönen bir kul. Ama fazla yapamıyor. İmkanları yok kul yapamıyor o anda. Buna Rabbim böyle bir musibet verir muhtemelen böyle. Güzel bir an böyle. İcranına biri bunun kalbini kırar. Hakaret der buna muhtemelen de. Hakaret der. Bir gün Hazreti Sıddık Hazretleri oturuyormuş. Peygamberimizin yanı başında. Yolda bu. Medine'de. Oturmuşlar. Oradan geçen biri Hazreti Bekir'i görünce o kişi münafıkmış Allah korusun. Hazreti Bekir hakarete başlıyor. Peygamberimizin yanında Hazreti Bekir hakarete başlıyor. İşte şöyle yaptın, söylesin, şöylesin böyle. Yani bir de kötü söz söylüyor. Hazreti Bekir'e. Tabi o da zaten kendisi gayet halim, yumuşak, selim kendisi böyle. Bir de yanında Resulullah vardı yanında tabi. Hiçbir şey demiyor. Başını eğiyor. Karşı boyuna konuşuyor. Hakaret ediyor buna. Peygamberimize bakıp Hazreti Bekir'e gülümsüyor peygamberine bakmadı. Bir ara Hazreti Bekir başını kaldırıyor da kendini savunmak için değil de yani gerçeği söylemek için arkadaş öyle değil böyle demeye kalkışınca Peygamberimizin gülümseme, tebessümü durdu hemen. Hazreti Bekir bunu fark edince sustu tabii. Karşıdaki konuşu gitti. Yunan Hazretleri peygamberimize. Ya Resulallah. Bak filan kişi hakaret etti bana. Çok şey söyledi. Ben sustum. Hep sana da gülümsedin bana bakıp da. Ben başımı kaldırdı da bir şey söylemek isteyince hemen gülümsemen durdu. Hatta yüzün değişti onda. Yani bir hoşnutsuzluk hali sana belirdi onda. Hikmeti ne ya Resulallah? Bakın peygamberimize buyurdu muhteremler. Şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir. O kişiden hak ederken, sen susarken Allah bir melek gönderdi. Melek senin başına geldi. Melek seni savunuyordu. Ne derse hep senin başına gelsin ona beddua ediyordu. Ama sen başını kaldırıp da kendi kendini savunmaya kalkınca buyurdu ki Rabbim melaikeye, ey melaikem dön gel. Ebu Bekir kendini savunacak. Bırak artık onu. Kendi başına kalsın bakalım. Bakın muhtemelen cemaatimiz. Demek ki kul sabredebilirse, tabi ırz namı meselesi ayrı tabi bu konuda tabi. Din meselesi ayrı mesele tabi onlar. Yani kişisel olarak, kişiyi bir küçümseme yani biri yaparsa, demek ki kişi kendini savunmasa bile, kişi anda susarsa, Allah tebrik ederse, bakınız yüce melek onu kişiyi melek gönderiyor. Bak, melek onu savunuyor, kişi sevap alıyor onda. Bir de bir insan gece hastalansa da hastalığı bütün gece devam etse kişinin şimdi. Bir adı şerif bu da okuyacağım inşallah nasip olsa. Hadis-i şerifi Tirmizi'den okuyan adı şerifi de buyur Aleyhisselam Hazretleri ben merve leyleten bir kimse gece hastalansa hesabere ama sabretti. Tabii ilacı ile alabilir muhteremler. Bunu alabilir. Ama şikayet yönünden sustu. Bağırmak yok, çağırmak yok, kızmak yok. Öyle sabırla bekliyor. Bekliyor kişi. Vraldiya biya anillahi teala. Bir de bu konuda Allah'tan da razı olursa bakın şimdi bunlar. Bu sabrı aşıyor bana bak. Sabır başka, rıza başka. Sabır kişinin kendini zorlayarak ağzını tutması. Böyle sabretmesi böyle şey. Yani kişi bundan hoşlanmıyor. Neden başım ağrıyor, neden dişim ağrıyor, nereden başım bu geldi? Kişide bir buna kişide bir tepki var, isyan var ama bunu dille meydana çıkarmıyor da bunu sabrediyor. Rıza nedir? O halden razı olmak. Neymiş razı olmak? Veraldiye bir anillahi teala. Bir de Allah'tan bu konuda razı olmak. Benim Rabbim beni görüyor, biliyor. Rabbim böyle dilemiş, Rabbim bana bunu nasip görmüş diye Allah'tan razı olursa harece min zunubihi kişi o anda razılığından dökül çıkıyor. Kemret ümmühü annesinden doğduğu günkü gibi kişi o gece günahından arınıyor bak muhteremler. Tabii kulak hariç muhterem bak. Kulak hariç. Demek ki sabır, bir de ötesinde rıza. Allah'tan razı olmak. Allah bizi görüyor mu? Görüyor muhteremler ya. Hücremizi görüyor. Bedene giren mikropları Rabbim görüyor. Onları Rabbim yaratıyor. Onlar canı var onlarda. Demek ki kul sabrederse burada, razı olursa, kişi annesinin doğduğu gün gibi o gece temizleniyor muhteremler. Şimdi bir insan dünya hayatında bir Müslüman kişi. Şimdi toparlayayım muhtemelenler. Demek ki burada üç örnek verdim ben tevbe için burada. Günah aramak için. Bir, dille tevbe etmek. Üç şartı uygulayarak bir tevbe etmek. Estağfurullah azime devam etmek. İkincisi, hep ameli salih işlemek. Bak ne böyle. İşte selam vermek, musafa etmek, abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak böyle, Kur'an okumak, ne olsa olsun, zikrili olsun, amel-i salih yapmak. Bunlar ne yapıyorlar? Kulu günahından arındırıyorlar, temizliyorlar böyle. Üçüncü ne önemliydi de, hastalıklar, musibetler. Demek ki bir kula bir iğne batsa, mesela hanımlar böyle dikiş yaparken iğne batsa, kan aksa böyle, o da diken gibi, yani diken bile batsa, o anda kızmasa ama, bir şey demese, o anda kızmasa, iğnenin battığı kadar akan kan damlaları beraber kuldan günahları bak siniyor muhtemelen. Siniyor. Bununla birlikte kul günahında arınamadı gene günahını. Arınamadı kul gene kardeşi. Ne olacak bu sefer? Hadis-i şerif okuyorum Ramuz'dan. Kefahtem el-mevti kanatın likül müslimin. Bakın. El-mevti ölüm. Kefaatin likülü müslimi, her müslüman için ölümde bir kefaat oluyor. Kul arınamadı günahlarını arınamadı gene. Yani kulun günahı çok. Dili durmuyor, eli durmuyor, alışkanlık yapmış, öfkeli, sinirine hakim olamıyor kişi. İşte gözüne hakim olamıyor. Kul artık gözüyle, eliyle, diliyle, ille günah işiyor kulu böyle şey. Bütün bundan rağmen kul arınamamışsa günahından, bu defa o kulun ölümü biraz zahmetli oluyor derler kulunlar işte. Neden? Allah Teala kulunu temiz alması için ona Rabbim ölümünde biraz fazla zahmet veriyor ben işte. Hemen ölemez. Can çekiştir ama öldüğü gibi derler. Tam öldü, ölecek, canı çıkacak. Çıkamaz. Muazzam ızraplar, içi yanlar, ciğeri yanlar, beyni karışır, öyle sıkıntılar olur kendisinde. Bazen uzun bir epey devam edebilir bu şekilde. Bu da nedir? Son olarak günahtan dünyada arınmanın şeyi bu muhtemelen. Bu da böyle şey. Kul bu şekilde arınırsa rahatça olması ölür ve bu kul artık öbür alemde hadden muhtemelen. Ölürken de çektiği ızraplar da günahında arınmasına yetmedi gene. Çok günahkar. Allah korusun. İmanı var ama çok günahkar. Bu defa ne olacak? Kabrinde azap görecek muhteremler. Azap verecek. Yani gerçekten insana yazık oluyor muhteremler. Yazık oluyor kişiye böylece. Yani o kabre girince inşallah Teala günahtan arınabilsek o zaman nedir? Kabir cennetten bir bahçe oluyor muhteremler. Öyle kişi olacak ki dünya arınmış günahlarından. Kabrine konulana bakıyor ki cennetten bir bahçe. Yani cennetteki huzur o anda kula veriliyor. O kulun görüşünde orada muazzam bir cennetten bahçe oluyor. Ama nasıl gözleri kamaştıran, cennetin kokuları içine saran, öyle bir kabre konunca kuluna iyice bakma teremler. Ya Rabbi bana izin ver de eve gideyim de haber vereyim arkamda kalanlara da bana üzülmesinler diye teremler. O kadar muazzam olacak kalbi bu şekilde. Kim? Arınabilirse. Ama kul arınamasa günahlarından günah devam ediyorsa Allah korusun ondan sonra kabir azabı başlıyor. Eğer kabirinde azabı biterse bir tane de azabı bitiyor, kalkıyor, bitiyor böyle. Ondan sonra serbest orada. Serbest orada böyle. Ama bitmezse kabirinde azabı ta kıyamete kadar azap çekecek muhtemelen kabirinde böylece. Kabir azabı da dünyaya benzeme muhtemelen böyle. Allah korusun onun bir anın azabı dünyaya değmez böyle şey. Böyle azap var. Kul azap çekti kabrinde. Günahı yine bitmedi. Bu defa ne olacak? Mahşere kalan günahıyla gelecek. Günah yüküyle gelecek. Yani kalkacak mezarından günah yükü üzerinde böyle şey. Çirkin surete şekiller, üzerine üşümler, hayvan suretlerinde mahşere gelecek. Mahşerde şefaata nail olamadı. O şarttır hacı kendisinde kişi de böylece. Bu defa ne olacak? En son Sırat Köprüsü'nde günahdan arınma metodu en son Sırat Köprüsü'ne muhtemelenler. Kul günahınla Sırat Köprüsü'ne gelecek. Daha günah olduğu için Sırat Köprüsü'ne hızlı yürüyemiyor ama. Altı cehennem. Alevler yükseli çıkıyorlar. O Gaya deryası var orada ki durmadan kaynıyor. Muazzam bir korkunç ses çıkarıyor. Buharı ateşten daha sıcak. Duman buharı çıkıyor. Zabaniler buna saldırıyorlar. Cehennem kökü buna saldırıyorlar buna. Cehennem bunu çekiyor. Kişi artık cehenneme düştüm düşeceğim böyle. Ama hızlı yürüyor mu günahdan dolayı böyle. Eyvah! Bağırma, çağırma, şunlar, bunlar kulu böylece. Ateş yanarak günahdan arınacak. Eğer günahları biterse, bittiği anda kuş yapacak muhtemelen. Uçup cennete gidecek muhtemelen böylece. Allah korusun, eğer sıratta da günahlar arınamasa, onu ancak cehennem temizleyecek muhtemelen Allah korusun böylece. Tabi iman da öyle orada bir kalmayacak. Ama düşün muhteremler ki o sırat köprüsünün cehenneme düşmüyor Allah korusun muhteremler. İşte alır cemaatimiz. Demek ki önce çok çok tövbe edelim muhteremler. Bunu alışan kendimizi ama dedim iki uç bir araya gelecek. Dil, kalp böyle. Estağfurullah azim ve etüb ileyh. Bunun dışında da boş zamanlarımızda kendimize alışkın hale getirelim Allah-u Teala zikretmeyi muhteremler. İsteyen Sübhanallah'ı bihamdihi, isteyen kelime-i tevhide, yani la ilahe illallah, isteyen daha kısa Allah, Allah, Allah der böyle. Yani ne yapıyor bunlar? Hem sahabı yazılıyor, hem günahlarımız siliyor muhteremler böyle. Sonra abdest alırken de inşallah daha özen gösterir abdestlerimize. O anda günahlar patı patı dökülüyor muhtemelen bakıyorlar. Namaz kılarken işte namazı güzel kılar namazımızı, günah dökülüyor muhtemelen bu şekilde. Demek ki kişi hastalansa da o günahlar kefarettir. İnşallah dünyanın arınız günahlarımızın oraya inşallah temin gider inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.